На тому походи Тутмоса не скінчилися. Рухливі сирійські племена все ворохобилися проти єгипетської влади, і тому треба було знову висилати проти них війська. Єгипетські літописці підрахували, що сам фараон 17 разів виправлявся до Азії. Врешті він остаточно приборкав усі повстання і на довгі часи приєднав Сирію до єгипетських володінь. Завоювання Тутмоса зробили велике враження в усій Західній Азії. З усіх сторін до могутнього фараона поспішали посольства з дарунками. Так зав'язала з ним зв'язки асирійська держава, що тоді вже стояла досить високо. Асирійський король прислав Тутмосові всякі дорогоцінності та славетних асирійських коней. Із далекого Вавилону прийшли посли з оздобними предметами, виробленими з ляпіс-лазурі. Держава хеттів із Малої Азії також виявила свою приязнь. Король Кіпру погодився стати васалом Єгипту. Для єгипетської держави настали знову часи добробуту й величі. Надзвичайно розвинулася закордонна торгівля, в якій посередниками стали фінікіяни. З Азії рік-річно напливала данина від підбитих племен, найбільше в золоті й сріблі. Так само Нубія постачала дорогоцінні метали, слонову кість, гебан, худобу, збіжжя. Примітка – гебан – ебенове дерево. Після кожного походу приводили до столиці тисячами бранців, котрі ставали невільниками єгипетських вельмож. Скарбниця фараона була переповнена всякими коштовностями. Так само багаті були й святині богів, особливо Амона у Фівах. Фараон відбував безнастанно інспекційні подорожі по всій країні, контролював намісників, стежив за справедливістю, поліпшував комунікації, доглядав будови святинь. Історики вважають Тутмоса III за найвизначнішого з володарів давнього Єгипту. Жодний інший фараон не виявляв стільки невтомної енергії, як він. Це був політик із широким поглядом, мудрий організатор державного життя і, передусім, великий полководець. Перший полководець-завойовник стародавнього Сходу. Його володіння означає епоху не тільки в єгипетській історії, а й в історії всього тодішнього світу. Ще ніколи перед тим один мозок не робив стільки в житті великого народу, не централізував так його життєвих сил і не дав йому таких тривких і водночас рухливих форм, щоб вони цілими роками мали вплив на інший континент. Геній, що вийшов із темного жрецького стану і осягнув уперше в історії так багато, нагадує нам Олександра Великого або Наполеона. Тутмос створив першу справжню світову державу і став першою індивідуальністю з універсальними рисами, першою визначною героїчною постаттю. Брестед. Тутмос III помер у старечому віці, після 54-літнього володіння, 1501-1447 роки до Христа.